صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو رحمت حق کا مشاہدہ ہونے لگے تو گناہوں کو بڑا سمجھنے پر شرمندگی ہوگی، نا امیدی تو بھلا کیا ہوتا، مگر اس شرمندگی کے مقتضا پر عمل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ حضرت کے رحمت حق کے مقابلے چھوٹے ہیں مگر تمہارے لیے تو بڑے ہیں، تولہ بھر سنکھیا، اگرچہ من بھر تیری آنکھ کے سامنے چھوٹا ہے مگر میتے کے مقابلے میں بڑا، اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی گناہ سے بچنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے، گناہ سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اگر یہ گناہ اللہ تعالی کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بہت چھوٹا ہے، ان کی رحمت تو بہت بڑی ہے، گناہ ہمارا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر، لیکن ہماری ہلاکت کے لیے تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کافی ہے، ہمیں اپنی ہلاکت کا فکر کرنا چاہیے، یہ گناہ ہمیں ہلاک کرتے تو اپنی ہلاکت کو سوچیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کا فکر نہ کریں، ان کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے گناہ کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے، ہمیں عذاب میں لے جانے کے لیے تو گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے یہ نہ کرے کہ توبہ کرنی چھوڑ دے یا گناہ کرنے شروع کر لے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوڑے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی چھوڑے اور اللہ تعالی کی رحمت کی امید گناہ چھوڑ کر کرے، یعنی کہ گناہ بھی کرتا جائے پھر امید بھی کرتا جائے، نہ گناہ چھوڑے توبہ کرے پھر ان کی رحمت کی امید رکھے، ان کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن بڑے ہونے کے یہ معنی ہے کہ ہم گناہوں سے جلدی توبہ کر لیں، اپنے گناہ کو رحمت سے بڑا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور بالکل غلط عقیدہ ہے، نعوذ باللہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، وہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کر سکے، یہاں تک کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، عیسائی یہ کہتے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا, اس کو شہید کرایا, پھانسی پر چڑھایا, پھر جا کر وہ گناہ معاف ہوا, پھر جا کر گناہ معاف ہوا. اب وہ تو آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا خلاف اولاد, پھر اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی رحمت کے سامنے تو گناہ کچھ بھی نہیں. پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا, بیٹا تو ان کا ہے ہی نہیں. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا جب میری بیوی ہی نہیں ہے. بیوی ہو تو بیٹا کرتا ہے, یا بیوی کے بغیر بھی ہو جاتا ہے؟ بیوی کے بغیر بیٹا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میری کوئی بیوی نہیں ہے, میرے بیٹا کیسے ہو گیا؟ اس لیے یہ جھوٹ ہے, عیسائیوں کا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کو دنیا میں بھیجا, ان کو سولی پر چڑھایا, پھر جا کر گناہ معاف ہوا آدم علیہ السلام, اور پھر ایسا معاف ہوا کب قیامت تک. عیسائی مذہب اختیار کر لو, جتنے مرضی گناہ کرتے جاؤ سب معاف ہو چکے. ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ہو چکے. اب یہ کہتے ہیں عیسائی, کتنا غلط کیتا ہے, کئی غلطیوں سے بھرا ہوا. اب جتنے مرضی گناہ کر لو سب معاف ہو چکے ہیں, ان کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام ہو چکے ہیں. تم عیسائی مذہب قبول کر لو, جتنے مرضی گناہ کرتے جاؤ سب معاف ہو چکے ہیں. یہ گندا عقیدہ, غلط عقیدہ. نہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے, نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نہ ایک کے گناہ کی وجہ سے دوسرا کفارہ بن سکتا ہے. گناہ تو تم کرو اور کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن جائے, یہ سب غلطیاں ہیں, غلط عقیدوں کا مجموعہ ہے. اور بنایا یہ خود عیسائیوں, عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا, چار پانچ آدمی اس مکان میں داخل ہوئے جس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے, ایک ان میں سے آگے آگے, آؤ میں بتاتا ہوں, آؤ میں بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہا, وہ آگے آگے, باقی پیچھے پیچھے. وہ جب پہنچا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص پر لگا دی گئی, اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی, صرف شکل بنی, باقی سارا بدن ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا. اس آدمی کے انہوں نے قتل کر دیا, پیچھے آ رہے تھے چار پانچ, انہوں نے قتل کر دیا. اس نے بہت کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں, تمہارے آگے آگے میں آیا ہوں, تمہارا ساتھی ہوں, تمہیں راستہ بتا رہا تھا. کہنے نے تم عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا, باہر لے آئے, چار پانچ آدمی تھے, مشورہ کر لیا کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, یہی کہنا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہم نے قتل کر دیا، حالانکہ سارا بدن سر کے علاوہ ان کے آدمی کا تھا. خود کہہ رہے تھے کہ ہمارا سارا بدن تو ہمارے ساتھی کا ہے، صرف چہرہ بدلا ہوا. اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا؟ یہ دو شبے ہوئے ان کو، یہ کہ باقی سارا بدن تو ہمارے ساتھی کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں. دوسرے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا ساتھی گیا کہاں؟ ہمارے آگے آگے آ رہا تھا. پھر ان کہا کہ دیکھو چار پانچ آدمی تھے، دیکھو کسی پر شک نہ ظاہر کرنا. یہ کہنا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم نے ان کو قتل کر دیا، کپڑے ڈال دیے، باقی بدن پر کپڑا ڈال دیا، چہرہ مندہ رہیں گے. باہر یہی کہنا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام. جو باہر آ کر یہی کہا کہ دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، اور باہر پھر لا کر سولی پر چڑھا دیا گیا. دیکھو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. حالانکہ ان چار پانچ آدمیوں کا اتفاق تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، لیکن اوروں کو نہیں بتایا. آگے جس نے دیکھا ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا گیا. یہ قصہ ہوا اس وقت والا کن شب میں حل ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، ان کو خود شبہ تھا، شبہ کی یہ دو وجہ تھی، ہمارا ساتھی پھر کہاں گیا؟ ایک وہ یہ کہ سارا بدن تو ہمارے ساتھی کا ہے، لیکن اتفاق کر لیا کہ دیکھو. اب کہنا نہیں کسی کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کہنا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام. آگے پھر سب نے دیکھا اوہو ہو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. آگے پھر سب نے یہی کہنا شروع کر دیا، بات مشہور ہو گئی. حالانکہ حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں. بہرحال سب باتیں غلط ہیں، ان غلط باتوں کو جمع کر کے عیسائیوں نے غلط عقیدہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں غلط عقیدوں سے محفوظ رکھا.